شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه و شما گلگلیا رو خیلی دوست داره، برای اینکه شما هم خیلی مهربونی، گلید، گل. خب چیکار میکردین؟ آماده بودین که یه قصه بشنوین و بعدم لالا کنین؟ خیلی خوب، منم منتظرتون نمیذارم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست موش کوچولو و ظرف عسل. برای موش کوچولو نامه رسیده بود. نامه از طرف مادر بزرگ موش کوچولو بود. مادر بزرگ توی نامه نوشته بود: موش کوچولو، چند روزیه که حال خوبی ندارم. پای چپم توی یک حادثه زخمی شده، خیلی درد میکنه. دکتر گفته دوای زخمت عسله، باید روی زخمم کمی عسل بریزم، اما نتونستم عسل پیدا کنم. اگه تونستی به عیادتم بیا. بچه موش کوچولو بعد از خوندن نامه مادر بزرگ سراغ همسایه ها و دوستاش رفت تا بلکه بتونه کمی عسل برای مادر بزرگ پیدا کنه. اما توی فصل زمستون عسل سخت پیدا می شد. همه زنبورا هم مدت ها بود که در کندوشونو بسته بودن و تا گرم شدن هوا کندو رو باز نمی کردن. موش کوچولو با خودش گفت: حیف شد، کاش میتونستم یک کمی عسل برای مادر بزرگم پیدا کنم. بله بچه ها، با اینکه موش کوچولو نتونسته بود برای مادر بزرگ عسل پیدا کنه، صبح روز بعد چمدونش رو بست و راه افتاد به سمت خونه مادر بزرگ تا حال اون رو از نزدیک ببینه و بله بپرسه. هنوز کمی از لونش دور نشده بود که صدایی شنید. موش کوچولو به اطراف نگاه کرد و بالای درختی بزرگ کفش دوزکی رو دید که در تار عنکبوتی گیر افتاده بود. کفش دوزک گفت: موش کوچولو، به دادم برس، خیلی وقته که توی تار عنکبوت گیر کردم و دارم از سرما یخ میزنم. موش کوچولو چمدونش رو زمین گذاشت و از درخت بالا رفت. کنار کفش دوزک که رسید، تار عنکبوت رو پاره کرد و کفش دوزک رو نجات داد. کفش دوزک که از سرما میلرزید گفت: دست درد نکنه موش کوچولو، اگه تو نرسیده بودی معلوم نبود چه بلایی سرم بیاد. من برای تشکر از تو سوزن کفش دوزیمو به تو میدم، شاید یه روزی به دردت بخوره. موش کوچولو سوزن رو از کفش دوزک گرفت و به راهش ادامه داد. نزدیک ظهر که سوز و سرمای هوا کمتر شده بود، موش کوچولو روی تک سنگی نشست تا چیزی بخوره. وقتی موش کوچولو در چمدونش رو باز کرد تا مقداری پنیر بیرون بیاره، صدای گریه ای شنید. بچه ها، حیوانی با صدای بلند گریه میکرد. موش کوچولو که کنجکاو شده بود ببینه صدا از کجاست و چه اتفاقی افتاده، خوب گوش کرد و به طرف صدا رفت. صدا از لونه خرسا میومد. موش کوچولو با خودش گفت: عجیبه، چرا خرسا بیدارن؟ اونا الان باید تو خواب زمستونی باشن. بله عزیزای من، موش کوچولو در لونه خرسا رو زد تا ببینه چه خبر شده. خانم خرسه در رو باز کرد. موش کوچولو سلام کرد و گفت: خانم خرسی، داشتم از اینجا می گذشتم که صدای گریه شنیدم، اتفاقی افتاده؟ خانم خرسی گفت: این صدا صدای گریه دخترم خرس صورتیه. بعد خانم خرسی همه ماجرا رو برای مش کوچولو تعریف کرد و گفت از اول زمستون هر چی به دخترم گفتم باید بخوابه، چون وقت خواب زمستونی شده گوش نکرد که نکرد. همش میگفت من میخوام بازی کنم، اصلا خوابم نمیاد. خلاصه امروز وقتی دخترم داشت بازی میکرد پاش سر خورد، زمین افتاد و لباسش پاره شد. حالا هم از صبح یه ریز گریه میکنه و متاسفانه لباسش هم درست نمیشه. مش کوچولو فکری به ذهنش رسید، در چمدونش رو باز کرد و سوزنی رو که کفش دوزک بهش داده بود بیرون آورد. مش کوچولو سوزن رو به خانم خرسی داد و گفت خانم خرسی، این سوزن رو بگیر و لباس دخترتو بدوز، شاید اینجوری خرس کوچولو دیگه گریه نکنه و بخوابه. خانم خرسی سوزن رو گرفت و گفت مش کوچولو دست درد نکنه، از صبح هرچی گشتم سوزنم رو پیدا نکردم. بعد خانم خرسی به داخل لونش رفت و با ظرفی عسل برگشت و گفت مش کوچولو، میدونم که عسل غذای مورد علاقه تو نیست، اما الان جز عسل چیزی تو لونه ندارم. این ظرفو برای تشکر به تو میدم. وای بچه‌ها، مش کوچولو با دیدن ظرف عسل گل از گلش شکفت. حالا اون میتونست عسلو برای مادر بزرگش ببره تا زخم پای مادر بزرگ خوب بشه. بچه های گلم، دیدین بالاخره مش کوچولو تونست برای مادر بزرگش عسل پیدا کنه؟ اگه به دیگران خوبی بکنیم، مهربون باشیم، به همه کمک کنیم، بقیه هم به ما کمک میکنن و هیچ وقت تنها نمیمونیم. شما هم به دوستها و مامان بابا حتما کمک میکنیم. آفرین به شما مهربونای عزیزم. خب قصه امشبمون تموم شد، خیلی هم قشنگ بود. مش کوچولو حالا با خوشحالی میره پیش مادر بزرگش. گلای عزیزم خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین. خدا حافظ همگی شما رو.